literaria. Literaria en el 104.5, un programa de crítica literaria y repaso a las peores letras de la historia. Vanguardias. Fanzines. Arte incendiario y reivindicativo. Poesía subversiva. Letras desterradas por la historia. Conceptos decadentes. Maestro, quisiera saber cómo viven los peces en el mar. Como los hombres en la tierra, los grandes se comen a los pequeños. Shakespeare. Molt bon matí. Això és Bilis Literària. Recordem que si avui és... Avui quin dia és? Avui és dijous dia 14. Dijous dia 14, 14. De quin mes? Dijous dia 14 de novembre. Novembre 2013. Sí. Si avui és dia, havíem dit 14? Si avui és dia 14 de novembre de 2013, estàs sentint això en directe i per tant, bé, doncs pots trucar al nostre número de telèfon per dir que bories o per donar la teva opinió o expressar qualsevol inquietud al 93, espera't un moment. 93 359 4900 de Ràdio Bronca, això és Ràdio Bronca, el 104.5 de la FM. Sí, avui estem una mica espesets, però vaja. És que és molt aviat al matí, eh? No estem acostumats. El mateix de cada dia. Sí, sí. Per aquesta banda no hi ha novetats, seguim estant espesos, però hem tornat amb Bilis Literària amb moltes ganes de parlar de literatura i lletres de l'espai. En fi, què tenim avui? Avui tenim coses molt, molt interessants i divertides. Tenim Vómito Literario, parlarem de dos textos, sobretot ens centrarem en la relació entre literatura i política i revolució, i treballarem dos textos, un d'Oscar Wilde i l'altre de... Aldous Huxley, La Isla. I el d'Oscar Wilde es diu El alma del hombre bajo el socialismo. I... Què més? Bueno, després a l'Acadèmia Grinyola hi haurà dos personatges que s'enfrontaran per la defensa del que cadascú considera l'art. I... Això és el ring de les lletres, aquesta secció, en realitat. Sempre sí. Busquem batalletes. Sí, sí, sí, sí. Bueno, així també li donem canya, no?, a aquests personatges tan... I els hi donem la canya als tan altres. Tan prehistòrics. Els hi donem la canya als altres també. Bueno, bueno. En realitat tinc preparats fanzins, el que passa és que no m'he pogut treballar força com per parlar d'ells, però bueno, sí, hi ha gent que fa moltes coses, els hi donem la canya de pescar. Clar. I la setmana passada jo no vaig poder estar i bueno, vaig escoltar el programa des de casa, m'ha encantat el programa i bueno, espero que tinguem l'oportunitat de realitat fer el programa al carrer, d'anar a buscar aquestes persones que estan fent el Museu Oral de la Revolució i anar a veure què fan i anar a seguir-les. A fer cridòria. Exacte. Al carrer. Bé, veig que la seva pàgina encara no està del tot operativa, però els buscarem, els perseguirem i anirem a dir la nostra. Això s'ha de saber, s'ha de fer saber. Molt bé, quan tinguin l'agenda anirem informant, que això serà la setmana següent, no l'altra, cap al dia principis de desembre. Ja les activitats hauran començat i per tant ja us donarem les directrius bàsiques de la línia Espai-Temps. Vale, parlant d'agenda, ja que estem posats, doncs volia dir també que avui hi ha un concert a la Sala Monasterio a les 9 d'un grup de cantautors que es diu Mente en Guerra, i bueno, jo hi aniré i crec que us pot agradar, o sigui que us ho recomano bastant. Perfecte, després recordarem les dades d'aquest concert i bé, seguim, no? Seguim, comencem amb aquests textos tan interessants. Molt bé, som-hi. Us posem de... Ara us posarem un fragment d'una cançó de Color Humano, que serà el disc que tindrem avui de capçalera, per sota, cantant i dient lletres. Esperanza, siempre estás a mi lado cuando estoy perdido. Esperanza, esperanza, sigue dándole vida a mis sueños. Las personas grandes nunca comprenden nada por sí solas y es muy aburrido para los niños tener que dar las explicaciones una y otra vez. El Principito. All right, do you want to take a little break and come back to this in a little bit? Do you have something to... Letras que arañan. Literatura emergente de ayer y hoy. No, well, I was thinking I've been three gigs, I think. La mayoría de ellos, como iba advirtiendo ya entonces, pertenecen a una de dos especies distintas y disímiles, los musculosos y los Peter Pan. Yo me he especializado en el tratamiento de los Peter Pan. ¿Entonces los chicos que nunca llegan a crecer? Interrogó Will. Nunca es una palabra errónea. En la vida real los Peter Pan siempre terminan creciendo. Lo único que sucede es que crecen demasiado tarde. Crecen en términos fisiológicos más lentamente de lo que crecen en términos de cumpleaños. ¿Y qué sucede con los Peter Pan femeninos? Bien, son muy raros, pero los jóvenes son tan comunes como la hierba. La norma es de un Peter Pan por cada 5 o 6 chicos de sexo masculino. Y entre los niños, problema, entre los chicos que no saben leer, no congenian con nadie y por último se lanzan hacia las formas más violentas de la delincuencia. 7 de cada 10. Si se les saca una radiografía de los huesos de la muñeca, resultan ser otros tantos Peter Pan. Los demás son en su mayoría hombres musculosos de uno u otro tipo. Estoy tratando de recordar, dijo Will, un buen ejemplo histórico de un Peter Pan delincuente. No necesita ir muy lejos. El más reciente, así como el mejor y el más grande, fue Adolf Hitler. ¿Hitler? El tono de Murugán era de escandalizado asombro. Resultaba evidente que Hitler era uno de sus héroes. Lea la biografía del Führer, dijo el doctor Robert. Un Peter Pan, si es que alguna vez hubo uno. Un caso irremediable en la escuela, incapaz de competir o de colaborar. Envidiaba a todos los chicos normalmente exitosos y como los envidiaba, los odiaba. Y para sentirse mejor, los despreciaba porque eran seres inferiores. Y luego llegó la época de la pubertad, pero Adolf era sexualmente retrasado. Otros jóvenes hacían insinuaciones a las chicas y éstas les respondían. Pero Adolf era demasiado tímido, demasiado inseguro de su virilidad. Y al mismo tiempo era incapaz de un trabajo continuado, y solo se encontraba a sus anchas en el compensatorio, otro mundo de su imaginación. Allí, por lo menos, era Miguel Ángel. Aquí, por desgracia, no sabía dibujar. Sus únicos dones eran el odio, una baja astucia, un juego de infatigables cuerdas vocales y un talento para hablar interminablemente, a voz en cuello, desde las profundidades de su paranoia Peter Pánica. 30 o 40 millones de muertos y Dios sabe cuántos miles de millones de dólares, ese es el precio que se tuvo que pagar por la maduración retardada del pequeño Adolf. Por fortuna, la mayoría de los chicos que crecen con demasiada lentitud nunca consiguen una oportunidad de convertirse en algo más que en delincuentes de poca monta. Pero aún los delincuentes menores, si existen suficiente cantidad, pueden cobrar un precio bastante considerable. Por eso tratamos de cortarlos en capullo, o más bien, ya que estamos hablando de los Peter Pan, por eso tratamos de hacer que sus capullos congelados se abran y crezcan. Bien, pues en este texto de Oscar Wilde, voy a hacer un poco de resumen de las ideas principales, porque es un texto que es corto, no es como un libro como el de La Isla, pero sí es un poco un pequeño ensayo y voy a ir leyendo y a hacer alguna lectura de fragmento y voy a ir comentando. Una de las ideas de las que parte Oscar Wilde es de decir que la sociedad actual, el totalitarismo en que vivimos, parte de la necesidad de vivir para otro, ¿no? Que eso nos priva totalmente de la libertad. Entonces, el gran problema para él es que cuando no tenemos libertad no podemos llegar a la autorrealización de nuestra perfección. Y de esta manera nos convertimos en individuos infelices y nunca podemos llegar a... Por eso hay tan pocos artistas puros, ¿no? Que no estén condicionados por la necesidad del trabajo y la necesidad de servir a una economía y puedan desarrollar puramente su personalidad. Entonces, él habla de que esta cuestión... lo que produce es una falta de beneficio para la persona misma y para su felicidad, a la vez que para el mundo, porque nos niega el arte, porque el arte nace del desarrollo de una personalidad pura y nunca de la necesidad de lucro, ¿no? Entonces, él dice que esto, ¿cómo se construye? ¿Cómo se articula? Esto se articula porque esta es una sociedad donde las emociones se suscitan más rápido que la inteligencia. Entonces, la gente se suele solidarizar más con el sufrimiento que con el pensamiento. Y de esta manera tenemos un excesivo valor añadido en lo que sería la compasión y muy poco valor en cuanto a el concepto de que una persona pueda ser libre pensadora, ¿no? Se da mucho más valor a cosas más puramente emocionales y impulsivas que a cuestiones de elaboración de un individuo. Otro tema que toca mucho es el tema de la pobreza, porque habla de que en el estado capitalista en que vivimos lo que se intenta hacer es poner parches a esta pobreza. Es, de alguna manera, tratarla como si fuera una enfermedad e intentar resolverla, también es una justificación para decir que el Estado tiene herramientas y sirve para algo, porque si no hubiera pobreza, no habría razón de ser del Estado, ¿no? No habría nada que solucionar ni nada que organizar. Y bueno, por otro lado, claro, él confronta esta idea de pobreza del Estado capitalista con la idea de que en un Estado socialista la pobreza no existiría, no tendría lugar. Siempre y cuando este no fuera un Estado represivo, porque un socialismo represivo tendría las mismas características y las mismas deficiencias que el sistema capitalista. Entonces, él habla también de la propiedad privada y de su, bueno, de su complejidad, ¿no? De cómo enzarza a los individuos atándolos al objeto, ¿no? Y les impide ser sujetos. Y de cómo esto, de alguna manera, en el sistema socialista se podría llamar la riqueza pública, ¿no? En vez de la propiedad privada, y la riqueza pública sería el valor de todo el patrimonio, de todo aquello que tienen todos los individuos de una sociedad determinada, ¿no? Sin tener que dar lugar a la competencia, sino a la cooperación. Voy a leer un pequeño fragmento que me gustó mucho. Bajo el socialismo, todo esto naturalmente se modificará. No habrá gente viviendo en fétidas pocilgas, vestida con hediondos andrajos, criando niños débiles, acosados por el hambre, en medio de circunstancias absolutamente imposibles y repulsivas. La seguridad de la sociedad no dependerá, como sucede ahora, del estado del tiempo. Si llega una helada, no tendremos a 100.000 hombres sin trabajo, deambulando por las calles miserablemente, o pidiendo limosna a sus vecinos, o apiñándose ante las puertas de detestables albergues para tratar de asegurarse un pedazo de pan y un sucio lugar donde pasar la noche. Cada miembro de la sociedad compartirá la prosperidad y felicidad general, y si cae una helada, prácticamente nadie estará peor. Bueno, y bueno, también él prácticamente lo que trata de defender con este texto como motor es el individualismo. El individualismo como forma de vida que es la forma de vida ideal, porque realmente cuando un individuo puede realizarse hasta el final, con todas las causas y consecuencias que eso implica, no existe. En una sociedad de individuos libres e individualistas no puede existir la desgracia o la pobreza, porque realmente esto no... Son conceptos totalmente contrapuestos para él. No es difícil, sin embargo, encontrar la explicación a esto. Es simplemente que la miseria y la pobreza son tan absolutamente degradantes y ejercen un efecto tan paralizante sobre la naturaleza humana que ninguna clase tiene realmente conciencia de su propio sufrimiento. Debe decírselo a la otra gente, y con frecuencia son absolutamente incrédulos. Lo que dicen los patrones acerca de los agitadores es incuestionablemente cierto. Los agitadores son un conjunto de personas que interfiere, que perturba, que llega a una clase perfectamente contenta de la comunidad y siembra en ella la semilla del descontento. Es por esa razón que los agitadores son tan absolutamente necesarios. Bueno, realmente es que este texto es riquísimo en ideas y también habla mucho de la relación entre la propiedad y el honor, ¿no? Lo que hablábamos antes del objeto por encima del sujeto, y habla de cómo esa necesidad del honor a través de la posesión encasilla al individuo y le obliga, de alguna manera le aparta, le hace renunciar de lo maravilloso de la vida, ¿no? Y le obliga a estar atado a esas cadenas, ¿no? De lo puramente material. Bueno, termina esto añadiendo una idea muy, muy interesante, que es la del periodismo como cuarto poder, ¿no? Habla de que antes los estados oprimían o ejercían este poder a través de la tortura, y que luego, pues, cuando decidieron que no querían mancharse tanto las manos y que querían llegar a más gente de una forma más fácil y rápida, inventaron el periodismo. Y que bueno, esto de alguna manera constituyó el final del arte, como lo conocíamos hasta entonces, porque ya de alguna manera el ser humano, esa necesidad de saber, de conocer, de llegar a otros puntos de vista y a esas catarsis, ¿no?, que les sacaran de su vida cotidiana, pues se lo ofrecía el periodismo a través de presentarle otras realidades y hacerle ver cosas que no estaban acostumbrados a ver y jugar un poco con su psique. Entonces, bueno, este texto, que os lo recomiendo, acaba con la idea de que realmente, bueno, Oscar Wilde era un artista, era un escritor muy brillante, bueno, a mí me encanta, y él en realidad no habló del socialismo porque tuviera una ideología política marcada, ni porque realmente creyera que la sociedad tenía que ser de una manera determinada, sino que él veía en el socialismo eso, la manera en que los hombres podían ser libres y la manera en que el arte se podía desarrollar, ¿no?, que de alguna manera era lo que a él le movía, ¿no? Entonces, bueno, es interesante eso, esa reflexión entre individualismo, temperamento artístico y arte que bueno, que nos lleva a pensar. Jo et volia fer un parell de comentaris al respecte d'aquests textos i d'aquestes idees que suggereixen. En primer lloc, una és que jo trobo que la idea d'individualisme de la que parla ell està una mica allunyada de lo que era l'individualisme no tradicional, sinó l'individualisme que portat a un extrem seria el primitivisme, però que en un determinat moment es va posar molt de moda entre els anarquistes. I la prova és Émile Armand. La idea que té Émile Armand de la justícia és molt similar a la que Oscar Wilde té de la pobresa. I en realitat, jo crec que hi ha un punt de connexió, però després hi ha un punt de divergència, i en aquest punt jo crec que Oscar Wilde està parlant d'un individualisme que en realitat és més col·lectivista de lo que ell creu, de lo que ell mateix manifesta, perquè és molt optimista en realitat. Perquè en realitat t'està parlant d'una idea d'harmonia, i la idea d'harmonia no es pot realitzar si no és col·lectivament, perquè si no hi ha res a harmonitzar. Aleshores, ho veig, per exemple, molt allunyat d'una posició molt dogmàtica com la de l'Emil Bertrand, que en realitat és una línia que els anarquistes de principis de segle van abandonar. L'individualisme va ser abandonat, en realitat. Però jo trobo que, bueno, Oscar Wilde es situa una mica en aquesta germinació de la idea del socialisme utòpic i, no sé, ho trobo bastant encertat, tot i que segurament és molt curt, no? És un llibre molt curtet. És un llibre molt curt que ha estat editat per la, crec que es diu, Biblioteca Bolivariana, bueno, per una editorial de estatal de Venezuela, i bueno, hi ha un fragment intercalat, que no vull que la gent s'espanti, que parla de Déu, i em fa la impressió, també perquè està en cursiva i canvia totalment el discurs i la forma d'escriure, de que aquest trus, no, que sabeu que no crec que sigui d'autoria de Wilde. El segon punt que et volia comentar, jo crec que també lligarà amb això, és el fet de que tots els escriptors llibertaris o utòpics, si volem dir així, i entre ells el Huxley, clar, tots manifesten una idea d'utopia i després van tirant cap a la impressió de que l'utopia és molt dinàmica, en realitat, i que la mateixa idea d'utopia que es pot realitzar, que es pot tenir en un moment, pot desembocar en una distopia, i això seria el mundo feliz. I en realitat per això he escollit aquesta obra de la isla del Huxley, per això la volia llegir, perquè té algunes idees que, tal i com les expressa en el llibre, pel seu temps devien ser molt avançades, però ara queden totalment obsoletes des del pensament llibertari o des del pensament utòpic. Aleshores, què passa? Que moltes de les de les nocions de les que parla el Huxley les pots contraposar, per exemple, en el pensament del Wilde, i en alguns punts pots veure un avanç o en alguns punts pots veure un retrocés. Per exemple, la idea de la que parlaves, que era el que volia comentar, de l'home dedicat exclusivament a l'art, per exemple, a la isla del Huxley estaria totalment estaria proscrita, perquè el que et diu el Huxley, i de fet el pensament llibertari actual, el que parla és de que els dos extrems, l'ociositat i el treball sacrificat, no són gaire positius per la societat, en tant quan generen en l'individu unes reaccions determinades. Per exemple, i ara parlaré d'això, perquè el fragment que llegiré ara parla d'això. Els homes tenim una necessitat de gastar energia que, si no la vehiculitzem d'una determinada manera, donen lloc a actituds violentes. I això, aquesta és una de les crítiques de l'ociositat del nihilisme, en realitat. Perquè l'home té uns impulsos i sempre acabaran sortint. Aleshores, bueno, que de fet l'altre dia vaig llegir un podcast o bueno, un programa aquí a Ràdio Bronca que parlava de tots aquests temes, no? De la noció actual de... parlava del treball, en realitat, no? I de totes les perversions que produeix. Doncs bé, passo a llegir aquest fragment. Primer he llegit un fragment que parlava dels Peter Pan, després llegiré un fragment que parla dels musculosos i després comentem. Jo volia fer una pregunta abans que llegis els Peter Pan, perquè m'has llegit la cara oculta, no, dels Peter Pan, però Peter Pan... Un moment, tu com interpretes el concepte de Peter Pan de Huxley? Perquè tu t'has llegit el llibre i... Bé, el trauma del... Jo crec que la referència que fa el Peter Pan és el referent de la psiquiatria, en el sentit de que hi ha un trauma d'una persona que no assumeix que va adquirint responsabilitats conforme va avançant la seva edat. Perquè quan ets nen no t'has d'alimentar i quan ets gran has de començar a assumir que t'has d'alimentar per tu mateix. No? Pues jo crec que parla una mica d'això, de la vessant traumàtica, no tant de la idea que ha sortit a l'art, diguéssim, la idea més divertida del Peter Pan, sinó de la part traumàtica, és a dir, del concepte de que es tracta en psiquiatria, em sembla. Vale, perquè aquests, o sigui, dintre del seu llibre hi ha, pel que dius, aquests dos arquetips, no?, del musculós i del Peter Pan, no? O... Sí. I algun personatge positiu? Vull dir... Saps el que vull dir? Sí, no, aquest fragment parla d'educació, en realitat. Mm-hmm. Bueno, està introduint el tema de l'educació i de lo que parla... Té un començament una mica agri, en el sentit de que diu que fent unes mesures i prenent unes mostres de sang, etc., pots veure quina predeterminació genètica té aquella persona. Si té una predeterminació a ser fort o si té una predeterminació a tenir uns altres problemes. Diuen que mesurant la mà, el gruix de la mà es pot saber quina inclinació té el subjecte. Aleshores, el que et tracten d'explicar, el que t'explica el Huxley, és com ho fan a la illa aquesta, com ho fan perquè aquesta predeterminació genètica, si vols dir d'alguna manera, no es realitzi. I aleshores, els que són musculosos els recomanen o els porten a fer molt d'exercici i els altres els porten a fer un exercici més de caràcter mental, el Peter Pan, no? I t'està parlant de tot això, en realitat, de com terapèuticament anivellaran o modularan el temperament o el caràcter d'una persona en funció de les seves característiques. Però et parla dels dos extrems, que serien el Peter Pan representat amb el Hitler, el nen que no creix mai en edat mental, i del musculós, que ara veurem qui és. Vale. No decidí crecer en este país. No elegía el gobierno que aquí deja a su pueblo morir. Y ahora haga que Vijaya le hable sobre los musculosos. Como quizás haya observado, él es uno de ellos. Inclinándose hacia adelante, el doctor Robert dio un golpecito en la ancha espalda del gigante. «¡Carne sólida!», y agregó. «¡Qué suerte tenemos nosotros, pobres camarones, de que el animal no sea salvaje!». Vijaya retiró una mano del volante, se golpeó el pecho y lanzó un ruidoso y feroz rugido. «¡No molesten al gorila!», dijo, y rió bonachonamente. Y a continuación dijo a Will. «Piense en el otro gran dictador. Piense en José Vissarionovich Stalin. Hitler es el ejemplo supremo de Peter Pan, del Peter Pan delincuente. Stalin es el ejemplo supremo del musculoso delincuente. Predestinado por su contextura a ser un extravertido, pero no uno de esos blandos, rotundos y parlanchines extravertidos que se mueren por el gregarismo indiscriminado». No, no. El extravertido que todo lo pisotea, que empuja a todo el mundo, el que se siente obligado a hacer algo y que jamás siente la inhibición de las dudas o los remordimientos de conciencia, de la simpatía o la sensibilidad. En su testamento, Lenin aconsejaba a sus sucesores que se libraran de Stalin. El hombre tenía demasiada apetencia de poder y demasiada propensión a abusar de él, pero el consejo llegó demasiado tarde. Stalin se encontraba ya tan firmemente atrincherado que no era posible expulsarlo. Trotsky había sido apartado, todos sus amigos eliminados. Y ahora, como un dios entre los ángeles del coro, se encontraba solo. En un cielo pequeño y cómodo, poblado solo por aduladores y hombres que a todo decían que sí. Y durante todo el tiempo se encontraba implacablemente atareado, liquidando a los kulaks, organizando granjas colectivas, construyendo una industria armamentista, desplazando a hostiles millones de personas de las granjas a las fábricas. Trabajando con una tenacidad, una lúcida eficiencia, de la cual el Peter Pan alemán, con sus fantasías apocalípticas y sus talantes fluctuantes, era absolutamente incapaz. Y en la última fase de la guerra, compare la estrategia de Stalin con la de Hitler. Un frío cálculo frente a los ensueños compensatorios, un realismo práctico frente a la tontería retórica en la que Hitler finalmente había llegado a convencerse de que debía creer. Dos monstruos, iguales en delincuencia, pero profundamente distintos en temperamento, en motivación inconsciente y, por último, en eficiencia. Los Peter Pan son maravillosamente competentes para iniciar guerras y revoluciones, pero hacen falta los musculosos para llevarlas hasta su exitosa conclusión. «He aquí la selva», agregó Vijaya en otro tono, agitando la mano en dirección de un gran risco cubierto de árboles que parecía impedirles todo ascenso posterior. Digues, digues. Jo vull llegir un s'escolta? Sí. Jo vull llegir un fragment que no havia preparat, però bueno, amb el que has dit tu i amb aquestes coses d'aquest tipus de personalitat que existeixen, no, dintre d'una comunitat. Pues, fot-li canya. Existen tres classes de déspotes. Está el déspota que tiraniza el cuerpo, está el déspota que tiraniza el alma y está el déspota que tiraniza igualmente el cuerpo y el alma. Al primero se le llama el príncipe, al segundo se le llama el papa, al tercero se le llama el pueblo. El príncipe puede ser culto, muchos príncipes lo han sido. Sin embargo, el príncipe entraña peligros. Es mejor que el artista no viva con príncipes. El papa puede ser culto y muchos papas lo han sido. Los malos papas lo han sido. Los malos papas amaron la belleza casi tan apasionadamente, con tanta pasión, como los buenos papas odiaron el pensamiento. A la maldad del papado la humanidad le debe mucho. La bondad del papado tiene una terrible deuda con la humanidad. Sin embargo, aunque el Vaticano ha mantenido la retórica de sus truenos y perdido la vara de sus rayos, es mejor para el artista no vivir con papas. En cuanto al pueblo, ¿qué se puede decir de él y de su autoridad? Quizás se haya hablado ya bastante de ambos. Su autoridad es ciega, sorda, odiosa, grotesca, trágica, divertida, seria y obscena. Es imposible para el artista vivir con el pueblo. Todos los déspotas sobornan. El pueblo soborna y brutaliza. ¿Quién les dijo que ejercieran autoridad? Fueron hechos para vivir, para escuchar y para amar. Alguien les ha hecho un gran daño. se han desfigurado al imitar a sus superiores. Han sacado el cetro al príncipe. ¿Cómo usarlo? Han sacado la triple tiara al papa. ¿Cómo llevar esa carga? Es como un payaso con un corazón roto. Es como un sacerdote cuya alma todavía no ha nacido. Dejad que todos los que aman la belleza lo compadezcan. Aunque no ame la belleza, dejad que se compadezca de sí mismo. ¿Quién le enseñó los ardides de la tiranía? Al final sembla que s'han entrellaçat, els textos. S'han liat. Sí, però jo no sé si en algun punt Huxley també ataca d'aquesta manera el poble com a entitat. Jo diria que no. Jo crec que Huxley és molt desconfiat. I ell, en aquest text, en el text de la isla, se li veu un apassionat optimisme amb els homes bons que organitzen la societat, vale? I que, bueno, de fet és una mica el contrari que passa al Mundo Feliz. El Mundo Feliz, diguéssim, que és l'estat qui es converteix en dictadura, no? I en aquest cas és com una utopia organitzada en base a unes idees de dos homes que organitzen una societat en un moment determinat. I ell, quan arriba a la isla, diguéssim que la societat ja s'ha desenvolupat. Aleshores, et parla d'unes nocions d'educació i d'unes nocions de família que són molt confiades. El que passa és que li treu molt de suc al budisme, al Huxley. Aquest és un punt... en realitat t'està dient que la filosofia budista ens ha ajudat, però no perquè és religiosa, sinó perquè té una utilitat. I la utilitat és que la gent amb aquesta filosofia viu d'una forma més tranquil·la, més relaxada i més romàntica. En el sentit de que sap admirar les belles. Hi ha un moment en el que diuen que les serps se les ha de matar perquè si no ens poden picar. I diu que no, que s'ha de jugar amb les serps des de petits. Vull dir, és tot aquest... Té una atmosfera una mica que a mi em grinyola una mica, en realitat. Clar. Però que és massa optimista, en realitat. Clar, perquè jo crec que... Per una banda, no? Clar, jo estava pensant que els artistes, clar, per una banda pensen que la societat hauria de ser un lloc millor i plantegen idees, no?, de com podria construir-se aquest model... Però d'altra banda, estan en contra de la societat perquè ells el que volen és desenvolupar-se i saben que d'una manera o una altra qualsevol comunitat, per molt oberta i llibertària que sigui, és opressora cap a l'individu, d'alguna manera, perquè no, realment hauria de ser un entorn molt, molt petit i molt utòpic i molt organitzat, no? Perquè realment cada individu pogués desenvolupar la real llibertat del seu esperit. Sí, de fet et faria una cita d'un personatge que segurament m'hauria d'escanyar a mi mateix per fer-ho, però el Buenafuente va dir una vegada, referint-se als seus seguidors de Twitter, va dir que individualment sou molt macos, però junts feu una mica de por. I seria una mica això. Aleshores, l'artista sempre té desconfiança en la societat, en el seu conjunt. Bueno, segurament, pot ser. No sé, depèn de cada artista. Però en el cas de Huxley, jo crec que la seva desconfiança el fa... De fet, ell fa servir el terme anarquia en negatiu. I el que està fent és jugant un tipus d'organització estatal que sigui molt bondadosa. En aquest sentit, bueno... No sé, a mitges, no? O sigui, la desconfiança en la societat... es torna al contrari que Wilde, es torna en confiança en l'Estat. Clar, és una controvèrsia que jo crec que ells plantegen tal qual, perquè saben que realment no és un tema resolt per ells tampoc, no? Perquè l'únic que poden fer és plantejar les idees que realment... L'únic text que jo conec de Wilde en què ell parla d'una idea d'Estat, no? Així... de forma més nua, no? sense, sense altres temes de per mig, i realment l'únic que acaba dient és que l'artista ha de ser lliure, no? O sigui que bueno, plantegen idees interessants, però que realment... Tu fixes una cosa, i és que en Huxley parla d'una idea que materialment jo crec que és bastant... A mi m'agrada molt, que és el fet de que els homes han de ser... L'ésser humà ha de ser multidisciplinari, ha de dedicar la seva vida a diverses coses, però en realitat està dient que és l'escola, que és l'Estat, qui haurà de garantir que els homes siguin multidisciplinars, que sàpiguen fer diferents coses, que sàpiguen valer per si mateixos. Aleshores, no sé, vull dir, aquestes contradiccions estan sempre allà. Clar, sí, sí, o sigui, clar, hi ha una... O sigui, la seva aversió, d'alguna manera, cap a la societat acaba legitimant l'estat actual, no? I et porten a un lloc i després, bueno, fan caure un altre cop a la realitat, no? És la teoria política, parla d'això, en realitat. Algun dia farem un repasset, de filosofia política profunda. Estaria molt bé. L'autoritat de l'individu, Bertrand Russell. Aquests textos que ja semblen molt antics. Un dels autors, i acabem ja perquè posem una mica de música, un dels autors que té una confiança més cega en la societat és Rousseau, el Contracte Social. Mm-hmm, i sí, sí. Realment fa por aquesta confiança, aquest optimisme que té en l'ésser humà, en societat. Però bueno, en fi... Sí, yo creo más en que a veces el hombre es un lobo para el hombre. Y todos juntos son una manada. Bueno, has seleccionado una canción que es de Tribu X. Sí. O Tribu 10, Tribu X. No sé, yo no sé. Es el primer cop que ho veig, això. Ho desconec perquè ho he escoltat per la ràdio i no han dit el nom en veu alta, jo no sé. Vale. Ho he buscat així. La cançó es diu El Plasta. Sí. I simplement ens... No, és 24 hores. Havia posat, no? M'he equivocat? El Plasta, diu. Bueno, és igual. Posa aquesta. No, això. No sé quina és, però bueno, posa-la. Vale, som-hi. I després vale. Tornem a... Digues. Volies dir alguna cosa més? No, que va. Bueno, que m'ha agradat molt aquests textos que hem seleccionat i... Que, no sé, m'agrada com han confluït els dos, realment. Sí, sí. Els dos personatges aquests són uns personatges, a més, els dos. Sí, sí. La màgia del directe. Te devolví con paso firme, tú te dirigiste a mí. Me agarraste por el brazo y como siempre, ¿qué coñazo me contaste? Esa historia que ya me sé de memoria. Y tú subido en tu euforia, iba aquí haciendo el paripé. Yeah, yeah, yeah, yeah. Ya no puedo soportarlo más. Déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame, déjame en paz. Déjame, déjame, déjame, déjame, basta. Yo estaba tan a gustito con la rubia. Estar mejor. Para allá. voy para mi casa que me tienes muy quemado. Por favor, déjalo. ¿Por qué no puedes parar? Mira, si tuviera grapadora en mi bolsillo, ahora te iba a hacer un amañito sin un dolor. Ya no puedo soportarlo más. Dame un respiro, que voy a desmayar. Déjame en paz. No, déjame, basta. Deja ya de darme la brasa. Deja ya de darme la brasa. Vale ya. Deja ya de darme la brasa. Deja ya de darme la brasa. Vale ya. Deja ya de darme la brasa. Deja ya de darme la brasa. Vale ya. Las grandes naciones han actuado siempre como gángsters y las pequeñas como prostitutas. Stanley Kubrick. L'Acadèmia Grinyola. Un espai on parlarem de la literatura de veritat. Jocs Florals 2013. Hola, bona tarda. Bueno, sóc el senyor Rocamora de l'Ull Viu i bueno, jo només vull dir que bueno, aquest és el tercer any consecutiu que guanyo el premi dels Jocs Florals de Barcelona. Estic tan extasiat que quasi no surten ni les paraules i bueno, realment, bueno, això, no sé si voleu que us digui que realment que guanyar tres cops seguits aquest premi vol dir que et donen el premi del poeta de Barcelona, no? Qui guanya tres cops ja té aquesta titulació que és semblant a la del Lord a Anglaterra, eh? I abans als seus inicis, la persona rebia el títol de mestre en gai saber, eh? No gai d'aquests, no, gai de la paraula antiga, no? I bueno, jo només volia parlar una mica del meu llibre perquè crec que és una bona contribució a la societat actual i crec que és una eina poderosa, eh? El meu llibre es diu Espeleologia de les emocions i són 30 poemes que intenten desxifrar l'ànima de l'ésser humà com a tal. Llavors, m'han preguntat molt, no? Com va començar això? Tot comença per un moment en què un decideix i llavors... Goma 2, escriptora i corresponsal de Radio Bronca. Li volia preguntar això de, com ha dit, espeleologia intel·lectual? Espeleologia emocional. Això, la inspiració per inventar-se aquesta paraula, li ha vingut d'alguna substància? Ha tingut alguna visió? M'agrada molt que em faci aquesta pregunta, perquè això és el que m'encanta parlar, de la inspiració, no? Perquè la inspiració... Jo vaig decidir escriure aquest llibre, no? Perquè ja tenia el cap ple d'idees i la sang a flor de pell, i vaig dir, com puc escriure, com? I vaig dir, jo me'n vaig. Sortosament, la meva família té, entre una de les seves cases, vàries, no? En té una a Menorca, però de platja, i me'n vaig anar allà a estar sol, i vaig estar 30 dies, i cada dia jo me llevava i a trenc d'alba i mirava el mar i deia, oh, aquesta escuma, com aquesta llengua d'escuma es menja la sorra i els colors del cel, i jo m'extasiava i començava a escriure i fins a migdia, i després pues, ja descansava, perquè aquest treball és molt dur, realment, emocional i intel·lectualment. I llavors, doncs buscant un títol, vaig dir, escolta, per què no li posem... Bueno, a veure, realment en els seus orígens es deia la cova de les emocions, però bueno, va haver una cosa que va ser culminant, no? en la titulació del llibre, i bueno, no sé si es pot dir catarsi, pot dir aquesta paraula tan grossa. Bé, no sé, senyora, li podríem preguntar potser als treballadors que estan putejats a la fàbrica contínuament, que treballen 12 hores per un sou pagat en diners negres i que no poden veure la seva família. Potser els hi podríem preguntar amb ells a la catarsi, perquè no sé si ho sap vostè, allunyat en la seva realitat, que hi ha molts acomiadaments cada dia, hi ha molta gent que està perdent prestacions i que els desallotgen de les seves cases. No sé, aquest és el concepte de catarsi que vostè domina, potser? Home, jo crec que, a veure, tot ésser humà ha nascut amb una funció, no? Jo, a veure, jo sóc un individu que ha nascut lliure i no se'm pot atrapar jo en una fàbrica, no podria pas treballar mai, eh? Jo parlava més aviat de la catarsi del meu títol del meu llibre, a veure, jo pateixo molt pels obrers, Jo a vegades els veig i penso, hòstia, que dues, Però bueno, escolti'm, jo tinc una altra feina que tampoc deixa de ser dura, Sí, jo crec que vostè potser està més a prop de l'utopia que no pas nosaltres. Què em pensaria d'aquest concepte? Sap de què parlem quan parlem d'utopia? Home, l'utopia és la realització de tots uns ideals que cada ésser humà porta dintre, i de que cadascú ha d'arribar a ser el que potencialment pot ser, i això contribuirà a una millora de la societat, no? Vaja, en definitiva, jo crec que la crisi no, potser no li ha ensenyat gaire a vostè. Bueno, jo amb aquesta crisi he pogut realment escriure aquest llibre tan important, no? Realment a mi la crisi m'ha sigut una catapulta, no? cap a la lliberació de la meva ànima. Bé, no sé, hi ha molta gent que escriu moltes coses, hi ha gent que fa molta literatura, potser escriptors minoritaris i així, però bé, potser no fan obres que són pures distraccions, perquè potser creuen que tenen alguna cosa de sentit, i hi ha altres formes de fer literatura, però bé, si vostè creu que la seva obra és el més important que ha passat durant aquest període d'estafa, doncs bé, és totalment lliure de pensar-hi, però millor casa seva, tancat, millor potser... Vostè escriu, jove? Sí, jo escric i participo en una ràdio lliure. I vostè què escriu? Què escriu? Pamfletos? Escriu pamfletos o...? Sí, se'n diuen fanzins. Ah, fanzins. Francès, no, aquest terme? Sí, gairebé. Jo diria francès de la part de Rússia. Jo animo els joves, com les jovenetes com vostè, a escriure, perquè les dones jovenetes tenen molta tendresa, no? I tenen un cor molt, molt obert i poden escriure coses molt maques sobre ocells i sobre la llum. No cal que sigui ja fiscós, senyor del riu Ullviu. Vull dir, no, nosaltres intentem fer coses que tinguin sentit, que no siguin pures distraccions, perquè, en fi, si volem expressar alguna cosa és perquè potser tenim alguna cosa a dir. Doncs jo l'animo, eh? I si algun cop té algun dubte o necessita alguna correcció, vostè té tota la meva complicitat, eh? Crec que no necessito indicacions per descriure el vol dels ocells i aquestes ximpleries. Glissant devant du suivant, quand tu sens la détresse, tu te pointes en prêtresse, si fidèle et loyal compagne, jusqu'au bout tu m'accompagnes, où que je me cache, tu me cherches, tu me trouves. Oh misère, quand tu nous prends par la main, oh misère, on n'est plus maître de rien. Oh misère, je sens la mort sur au bout, mais malgré moi, je vais te suivre jusqu'au bout. No crezca, mi niño, no crezca jamás. Los grandes al mundo le hacen mucho mal. Facundo Cabral. Introduïm la nostra agenda per tancar ja el programa i bé, el que us he dit abans, aquesta nit a les 9 a la sala Monasterio hi haurà l'actuació del grup del cantautor Mendenguerra i bé, us el recomano bastant. Sí, bé, bueno, recordar que havíem posat aquesta cançó que és Me lo hago sola, d'en Paranoia, que era una mica pels dos personatges que hem tingut. Sí. El senyor Rocamora de l'Ullviu, que s'ho fa sol, realment, ell? Bueno, amb el Ponset, també s'ho fa amb el Ponset. Però no hem parlat del seu amic. Jo crec que aquests personatges han fet un primer acostament i pot ser que en un pròxim programa... Es trobem col·laborant. Potser es trobaran en un altre entorn i allà sí que arribaran a les mans. A una llibreria. És probable, però no vull avançar... Aconteixements. Molt bé. Aviam, concert, Sala Monasterio, a quina hora? A les 9. Avui a les 9. Avui és dia, recordem que avui dijous és dia... Dijous dia 14. Dijous dia 14, que si ho senten la setmana que ve en reposició, no serà. Però bueno, Sala Monasterio, avui, dia 14... A les 9. A les 9. I, bueno, i això. Sí, cantautors revolucionaris. Molt bé. Us volia recordar, el que passa que no m'acaba de sortir bé, en Su Tinta, a la llibreria, al carrer Badosa, número 17, fan el dia 21, que m'imagino que és el dimarts, no, el dijous vinent, presenten un llibre de... Atenció. Esther Vives i Teresa Forcades. Flipa. El dia 15 de novembre, que és demà, és que volia anunciar això. El dia 15, que és demà, fan Frutos del Desguace, que és un llibre de poesia, crec que és, de l'autor Marçal Font. Fa la presentació del seu llibre i... A on i quan? Això, el dia 15 de novembre, que és demà, demà divendres a les 8 de la tarda, vale? A la llibreria En Su Tinta? En Su Tinta, al carrer Badosa número 17. I també al carrer Badosa número 17 En Su Tinta fan una trobada sobre producció de subjectivitat, psicoanàlisi i transformació social el dia 23, que és la setmana vinent, a les 5 de la tarda. En què cau el dia 23? Aviam, 21, 22, en dissabte. Per això té aquest horari. I això és gratuït? És obert a tothom? Sí, tot el que es fa en Su Tinta normalment és gratuït, i si no és... I això d'En Su Tinta, no ens has dit què és això? Su Tinta és una nova llibreria que hi ha al carrer Badosa, que és una llibreria del rotllo, podríem dir, una mica. Bueno, hi ha molta literatura i molt d'assaig llibertària i socialista, i bueno, i també molta novel·la, molt de còmic, també hi ha jocs, podeu trobar El Risc, per exemple. M'encanta El Risc. Que és com, les guerres només haurien d'existir en El Risc. Clar. Pues, és El Risc. Si Hitler bé hagués tingut un risc de petit, no hagués necessitat muntar-ho a la vida real. Sí, i algú que jugués amb ell, també, bàsicament. Vale, vale. Sí, perquè em sembla que tenia una mica de tot. No ho sabem, no ho sabem. És una... No ho sabem. Suposició. I, a veure, en quant a certàmens literaris... Certàmens literaris. Una alternativa als certàmens literaris normals i corrents... Com els jocs florals. Com els jocs florals. Són els anarcontes. Els anarcontes és una iniciativa del col·lectiu Negres Tempestes, que fa un certamen literari cada any, i per Sant Jordi treuen la publicació del llibre. I la publicació és, diguéssim, el premi que reben les persones que hi participen. I podeu enviar contes, perquè es diu anarcontes, són contes, bàsicament, i també il·lustracions, busquen il·lustradors. L'any passat, l'edició de l'any passat va ser molt bona en il·lustracions, i això val la pena que els il·lustradors també s'hi fiquin a treballar, perquè la veritat és que li dona molt de color al llibre. Que guai. I això, has dit que ara presenten els premis que contribuiran a la publicació. La publicació de la 8a edició. Vale. Estem parlant ja de la 8a edició, per tant, cuidao. O sigui que ara, si ens ho hem presentat, algú està motivat i tal, ja seria per l'any que ve, no? Per l'any que ve. I tenim fins al 31 de desembre per presentar l'escrit a l'adreça de correu anarcontes@gmail.com. Hòstia, doncs pues, vale? Interessant, interessant. No és competitiu i per tant no n'hi ha de millors i de pitjors. Bàsicament hi ha de més llargs i de més curts. Podria ser l'única distinció que faríem. I, bueno, comptes amb temàtica antiautoritària. Interessant. Així sí que anem bé. I l'altra convocatòria que havíem dit, que la setmana que ve també hi ha una entrega de premis, no? Sí, hi ha els Premis Ictineu, que són uns premis de ciència-ficció en català. I, bueno, allà hi ha de tot. Aleshores, el que està xulo és la competició, per mi, bàsicament, personalment, el que m'agrada és la competició de les edicions contra les edicions comercials. perquè hi ha autoedicions que són, són bones i tenen contingut, i de fet una que hi ha aquest any a mi m'agrada molt, té un contingut polític molt fort, i aviam si guanya. Jo vaig allà a fer suport a les autoedicions. Que guai, molt bé. I és el dia 23, dissabte 23, a la sala Tecla Sala d'Hospitalet, a les, al matí, a les 12 del matí. Vale. O sigui que el dissabte que ve estem carregadets de... Dissabte que ve està complert. Al, al matí podeu anar a Hospitalet al Tecla Sala i a la tarda podeu anar a Ensu Tinta. Hòstia, dia literari total, eh? Totalíssim. A los yonquis, de les letres. Molt bé, doncs fins aquí ha arribat el Bilis Literària d'avui i ens veiem el dia... Si avui és 14, doncs 28. Ens veiem el dia 28 i esperem estar una mica més lúcids i, i donar-vos més. A fotre de canya. Dale.